الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكي وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي جولي دي وقت طالب نو نيو دي دان زيار دي لان دوكيل تي جاتاي يي تاي ني وارا جيل بيندوم نياتل بي تي بيندي منن بن خديم ني وارا دالي نك تي كيرسك سيرن بي رضي الله عنه. سيرن بشير واخني بوك ني تي كيرسك سيرن بي ني دانا دم با سي نيت كوي ديف اك لوبال تي بير كيرغي مو خامي كو بوكو جيكي جيسه كوكو جيسوكو دي راندو دانك غير بن كو غاتيل با كوكو ديف لامي ديف با نوبي دال دي ديم waye war gi mu war nak ci mom mu digle lu bax di terelu ban rawatina ci ku melni mom ak ñu mako sekkal faaw dana dajale mbolo mi wajjo je don def le xor ga teewe jotaay ba mu warate warate yu tar ci wet gog yi wet ge koke dun lubale ba koka bu deful dana xamni wax ji moko mom mu don jëm ju lan moy tandiku dari nit ñi ndax dana watandiku lu jew lol ak rambaaj ba agon ci dayo bo xamni kenn ñi mako tudug ak mom ci lu mel noni ak ku meena don ak ba liñ wax sax ci ni dagan na ci jëw muy waxtaan ak sa mbokk ci menen mbokk mo xam dafa am lo sen digënté nga di ci waxtaan te jëmlu woko ay yebal mba dara loolu sax du ko jëgé fenn xéet wo sax du ko jëgé fenn jëw gëram baaj mom bërna loolu mu ko watandiko lo mom señ bi radhiyallahu anhu di reey lool sen bir ci ay khutbaam ak ibata xelam yi muy bënd ak ndenkaani muy bënd yoy bërna ñu ci watandiko lo ñaar yi señ bashir na degg na ko benn bis muy wax mom señ bi ne dédé yonenté yi ak nit ak wali yi ak borom xam xam yëfé seen xam xam xam di dañ ko toké moy dañ ko poissoné wax ñom lu ñaaw mok naan toké naan poisson ñoyam bari na loolu daan faral di wax al muslimu hadith bi mu koy bamtu bari bari di wone al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi bari na loolu daan wax hadithu al muslimu man salima julit moy nga xamni julit mu ci nañu ci aw lam ñu mu ci yapp lo xom bari na loolu lu daan bamtu hadith bi wax ni man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ku gem yalla gem bes pench ne wax lu bax tay nopi di len bayna lolum dan lum len dan bamtu ñom ñari hadisi di len fatli nit ñi sa bu wax ak nit ba yek ci luy tekki ni waaje dafa junji jëm ci ab jew kep daf ko jaaj ci sase sa bi wax ak nit ki ba yek ci bir wax ji ni waaji mi ngi jeng jëm ci rambaaj mu jaaj ko ci sase tabuk serign bi radhiyallahu anhu mu wax ni nak ak tabam mom waani budé ak tab nak moy wax salam mi dan war mom serigne bi amu dar lu reey ci mom ci joxe lum yor num tolli xelam lim koy jox lepp moy rek joxe ko motax da dan financier yalla lam ci ak jappandi lol di def isar sa moy lo bëgg bëgg mbir rek atun ko jox kenen li alquran di tagni wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sahaba yi la doon tag ba wax ni dañuy set lañu gëna lañ bëgg ñu joxé ko ak donté itté wo nañ ko sax ak luñ ko solo solo rek mune bu joggé jëm ci lu bax day jaayu day am mbékté lool ak di sikéré wu jëm ci ak tap niko ibnu muhalla way katam bo waxé ni idha tazalil ma'rufi wartaha lin nada wa ahta hata as-samhi ghayr al-mu'annabi fad'ni min ma'nin wa ka'bin wa hatimin wa min haramin hari min dani wa da'ni wa lil muhallabi mun sey bi sa bu joge dem ci yiwu mba mu sekere dem ci ak tabde buma tuddu mahan buma tuddu ka'b buma tuddu hatim buma tuddu harim buma tuddu al muhallab ñepp bayam seen morom mun señ bi radhiyallahu anhu ag na ci ag jotna dayop tabe da bokku na ci ak tabem metiyam bopam ta moy jëmmi bopam la jox bayam rek diko liggeel lepp lu am jox ko joxe sa metti nak ta boba dencho luy tol ni naqil ba fatil kon lol da defete ko tayit arab yi dañuy wax ni al judu bil izzi fawqa al judi bil karam tabe ci daraji nak mo kawe tabe ci alal mu wax ni musta nay ci dara gina bu mu xasse joxe metiyam bopam moy jëm bopam liggeel bayam ci lepp waxtu yep mu jox ko bayam dara mën te rey ci moom ci kuy sàggu mbaa ku yelwaan mbaa ku ñëw di ko siyaare si mbaa ku ma doon mu gis mu yaayoo ko rek lu la mën na ko jox ci àdduna ndax gannaaw bu mu amul lu dul benn tib da koo joxe amul lu dul mel boobu nangu koo joxe amul lu dul benn fas bu muy war nangu koo joxe amul lu dul tër yam daan sukkandiku ba noppi nangu koo joxe kon dara dutu mën a rey ci moom moom sëriñ bi radhiyallahu anhu amul lu dul mbaayam joxe ko ngir rek doylo yalla ak degatloko ak dudugum dudul yalla wote lol ak shaytan e te fek shaytan mom jamm bu ne li sun borom wax ci alquran rek ash shaytan ya'idukum alfaqra wa ya'murukum bilfahsha mu dal di joyo ak shaytan ci loli mu koy dal wëru ci yalla motax yalla musal ko ci shaytan soral ko ak ñak soral ko ñaawteef deggal ko ab dalam bam ko dalon mom sun borom muy ak njegal ak dogu ak ngene lu yatu metiyam la joxone wayjuram yalla dajalel ko metier yi ak way ak borom metier ñu diko defal lepp lu bëgg ci ay mihrab ak jakk ak jumtu kay ten ku ne ci ñom rek la muy lijeent lepp moy lu bëgg lu sëriñ bi bokku ne ci tabuk sëriñ bi ak ku mbaxam ak item ju reey kep kuñ daan kum daan deg ñukoy askanale ci wilaya mba muy borom xam xam buñu xam dana ko jema xam jokk ko diko yonne alal di lu man ci lu rafet def lan diko mom ndax alal yim daan joxe jema bu ne alal jaak fi dikkel waye ne hajjaj deddu won tabala serign bi ko gëna deddu adun alal yaa diko dikkel ni serign bi deddu won alal yaa diko dikkel mo raw na hajjaj deddu won ci tabala tabal duñu wax na dekk bu ndaw la mu nek ci yaman hajjaj bi ko feewale mu ñew ba jup ko wax gëdd mi ko ana mu ndax soreet na mu ko janj bi mo dox de ngeet ak mom mu ko ah falu ci dekk bo am janj dox di laq di neexuma dara da depp samonté serign bi radiyallahu anhu bokku ni ci ak samonté lepp lu doxone digënté mak ay mbokam ci luñ bokku ci don ko mu bokku ñom rek dañ ko baye lepp lu mu donnon bokko ki mbokk da koy baye ñam ko bokkal ngir sukkandiku ci yalla ak doylo ko magam serigne mamour diara ak nijaayam serigne bousso bi bolem jaam yi ñu donné won ci mam ya da len ko baye bokku ni ci samantem samonté gum samanté bi na wuté dekk na wuté baye ci suuf si moy suuf mbacke bol si nga xamni mi ngi jogewon ci mam maram dem nak ci biir bo xamni kenn mësu ko mom ci liñ xam sancé fa ngir dafa jaamu yalla ak difa ligé bokku ni samanté serigne bi radhiyallahu li nga xamantene kenn ci talibé yi magi moko nek lu ñu wax makharija makharija dafa wax ni serigne bi dañ la wax ni len daray jambour do bu len ko jégué diko wax ay yoon ñen bu len jégué daray jambour mu ni bokku ni ak samontem ni gisna benn bis mom lolu serigne bissir moy net len gisna benn bis ab jaam ñew ci kenn ci talibé ab jaam bo xamni kenn ci do nga yéko mom ci luddul ndigalul ñam ko bokal kenn ci dongay dafa am jaam bo xamanteni daf ko bokk ak mbokam jaam ba ñew bokk ci liggey bi di liggey nek fi lu yag bam liggey lu yag tam mom momi di sangam bi mu setti won ci daraaje dafa am ñumu bokal ñumu ko bokal te ñoña joxe wuñu won ndigal ci mu ñew di liggey bi biko serigne bi dege dafa talibe ni len digal len ko mu delu ci sangam sangam yoyé te bu len nangot lu melni muy tabbi ci bir liggey bi té da ngeen xol fan yi mu fi am ngeen xayma li mu fi liggéey ngeen jox ko sang ngeen jox ko kilifa am yoy loolu bari lum ko def lool di taral lool ci cheikh yi yor mbolo mi ci lu melni li bañ rek ñu duggal ci dara lu ñu lu leewut señ bachir na samonté gi sax mom mo fatali samonté biir gam dan samonté ak nim dan contrôler digënté ak borom moy misal ma la ci jox rek men lay doon nga xiyass yi ci dess moy ni waxtu wi farata ji jox ñu wara joxe farata waxtu julli bu joté non ngeen defal ko ci dara te da nga joxe farata ji bëroppi neen talibé bu misal nek ci ab liggéey bañ taxawal julli kenn du yëngalati ab bant rek kenn du ko yëngalati ba dara bu ñu julli bëroppi bu fekké nit dafa ñew ko xamul secret bi ko xamul doxine wowe ci sëriñ bi ba mu doon gan ba tax mu liggéey dara ci jamono yi waxtu julli ci waxtu wi ñu wara ñu jullé bude lum doon rab la bude awlu mel aw sakit ba dañ koy tirum sit wetch lam fa jot def ñu defraat ko ginaa bu jule bnopi way lam fa jot liggey ci jamono julli ji mom samonté ak xibarom dana tax de wax nañ ko tirum set bu jaal ñu tur ko defraat ba ci wëru koorum du ci nango liggey lo kenn ku worut ba ci wëru koor du la ci deflo dara neena bama day ba ag ci di waxtaan ci maqama yi nak dara la andil lenn ci ab jublu wayam inshallah ci ni mu la doxé ci non وهو والله ولي التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق كون بولغي ندوغي تي فنك تصوف مدن درسو نينتل بي إن شاء الله تعالى.